أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا بالسورة الأنبياء تسلور جرشم آيات تسخ الشروع پر يو تسلوشتم آيات باني ختم دا جيو ربط دا ما قبل سر چدي دا سرط پا سر كي چمور دا سرط را شروع کريو ال تا دا حقو كسانو تقبيح و تشميع سوى و چاغد رسالت منكرو فدرهم آيات كي ال تا دسر آغلي وهل هذا إلا بشر مثلكم دی منکرین و دی رسالت برای دی خمسی سپر کم انسان دی دی نوی اولی رسول دی چی مجنی رسولان نو داغا دی انکار ذکر سوی برانو آغا دی انکار سا خبری ذکر سوی بی پسی باق و سیاق که علاو تلا داغا ذکر کرد چنو دی داغا وجه دا عذاب مستحقین جنو مانا مخکم دی رسالت خبر سوی و اغی رسالت سر کم ذکر سوی چنی کم سوک چی منکر جدو غو قباحت و شناعت علا بیان کردی و دوغو مستحق والد عذاب بیان کړی بیرته وس هغه خبر او مضمون وایغه خبر ته بیرته ورګرځي بعد هغه د رسالت خبره شروع ده په سر کې مرده چې صورت ویل چې توحید او رسالت او معاد دا مختلط سره ذکر کیږي فلا یو شروع خلاص کی چې ادا پاتس هغه علاوه تعالی بیا راوګرځي مسله کده د رسالت مسله د اول تم بیان سوی دلته دا بیا بیانیر او دا مضمون چې دلته شروع دی دغه د منکرون قباحت چه داده رسالت منکر جا و مستحق والای دا عذاب دا تر او تسلویشتم آیات پوری دوام لری وست مش پر یو تسلویشتم و دراو مانا یو چه بارا پات دی پرانوائل کیجو پا جای درس که دا غا نیم با گو وینو خبر خلاصا دا غا دا چه دا رسالت دا منکرون دا پارا علا پاک دا دی شناعت و تقبیح کی او استحقاق دا عذاب کی چه دی مستحقین دا عذاب لی ترجمه دارکم دا علا پاک فرمائی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا او مج ندی گرزولی لبشر هیچ انسان لر من قبلك تر مخه درتا و نبی علیه السلام توی ترتا د مخ الخلد همیشه تو هیچ انسان د آدم علیه السلام سره و نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم پوری نو تر نبی علیه السلام مخ کتول سلسله تر سویده نه یوازی نبیان حتی ایت انسان تا علاوه ما خلد ندیور کردی خو بابا ادم مدی وفات سویدی چه بابا دیده گرده نو پا اولاده که بیده که میخواه خلد همیشه تو برسه خلد اگه دی که سره پر دنیا باید همیشه ده باری دکه خرک ده چانم خالیت کشیرد خالیت خوبا نه همیشه ری خوارکه همیشه ری ده که میخواه دی چش پیتا کالا بپرک که بیلانه که پرک نو ما جعلنا مج ندی گرزولی لبشر هیچ انسان لر من قبل کدر مخدر تا الخلد همیشه توب مو ندی ولر گرزولی نمو دی ولر ور کری افا ام مت نو کچیر تا مرسی فهم نو دی الخالدون همیشه نیجی خدا مخی میچا تا خلد ندی ور کری نو اوز که تا مرسی نو دا کپار دلتا پاکی جاقه بدا همیشه دا خاری دا آیات ترجمه چی تسی زده کرد ورست بازم مضمون در تویم چه دانو چنگه دا در رسالت خبره چه ده چه ده منکرون تقبیح چنگه پکشه که بیانی منکرون بدش ویر پا سوره که طور که چه ده سوره که طور اغا که الته پا جرشم آیات که علا پاک ده جی کپارو بیان که ام یقولون شاعرون نتربسو به ایرهی بلمنون کپارو بدا سروی الته با پت سر ناس که برای اول بس نو خود داده ده خبری چه با بجی پر ولی گجه ده نبی علیه السلام خبری برای به بس داده در جوانده بازی ده انتظار رو تکوی نو ده کم ده گرد مرد پار جوانده دی یو چکل اولی چه پرسیده شی ام یه قولون ایادوی وای شاعر ده خو شاعر دی ده سر وای بیانو چنگ پسی وای نتراب بس مش به انتظار رو که بیهی پا ده سر ریب المنون منون زمانیه تا وای ریب ده زمانیه پیش مجه چکل بول یو چکل اولی چه پرسیده شی نو برای بزنی بیا غم اصو پدغه به د خپل زړه خوشاله کاوه چې رسول الله سلام هغه نصيحت او هغه عز په بد پر ولګي برای به دغه برالدی خو شاعر سره دی خو هم د در ژوند د بعضی د بیان چې د مرسي بیا د کار څوک په مخه اخلي ايو چکه به نخ دای پرسي دا کی برای بیره څه چپ دغه خبره بیا کول دیغه خبرې جاب الله دل تو کی چې دا خبره ته پر سره کم کړي دا خبره د کاپیرانو دوه اړخ لري یو اړخ یې دا دی د خبرې چکه دای رسول وای په حق نو ولی ملکی دی خود ته به مرګ راسی مل انتظار کو دی مړ بشي د رسالت پر بنیاد کې چې انجل د رسالت حق ندی ولی ندی حق خدای ملکیږي دا یو بغل دی دغه خبرې چې دا دی کی بل بغل بیا دا دی چې بابا دی دا نه معنا چې دی ولی ملکیږي چې رسول دی نو ولی ملکیږي مرګ ولی تر ځ دغه وجه نه وای زړه خوشاله کی فقط ما زه خپل زړه خوشاله کی چې بابا در قیامت نه دی ادي مړ بشي کدا چې په دې دوه خبرې تیس پویږي په دې جهت باندې چې معنا کدی رسول ویلی مرکیږي هم دا خبره کول کیږي په دې جهت هم کول کیږي چې زه خمر بس بل به مش خوشاله وسې ځنی بیا غمه بس د خپل خوشحالي پر بنیاد الای پر دواړه اړخ جواب ورکړي اول جواب یې دادی و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما هیڅ انسان ته همیشه توب نه دی ورکړي نو آدم علی السلام کوم دی ابراهیم علی السلام کوم دی اسماعیل علی السلام کوم دی دا مرګ د رسالت سره منافات لري خدای هغه چې دلی سوچ ایس انسان دی پاته سوین نو څه چې مرکیږي رسول ام دی بابا دا د دې دلیل نه دی چې د مرکیږي نو رسول نه دی خو الله ما ایس انسان ته خلد نه دی ولر وکړي مې شته توب نه دی ورکړي نو ته په دې باندې ولې د رسالت را دی چې برا ودی مرکیږي نو رسول ولې دی مرکیږي ام رسول ام دی هغه بل بغل ته چراسه چې د ځان خوشاله کی چې دې ته نه وایم چې ته مرکیږي نو نه رسول په هغه وجه نه په دې وجه چې برا به دغه مخلص ایس به مرسي الله په دې خوشالي مکو ته ته مرګ ور دي سونه دی چې د مرګ وایز د دې نو د دې د هغه دوار اغلز او انګښنو د هغه جاپ د آیات کې ګوره په سر او پای کې د آیات را لید څنګه الله وای وما جعلنا مشخونا دي گرزوالي لبشر هیچ انسان در من قبل كدر مخستا الخول ده هميشه توب ترتا ده مخ دي بل نبي دي وشي چاغه هميشه توب کړي دي بل انسان دي وشي چاغه هميشه توب کړي دي مخ نور نبي نه مرسي دي نو ته چ مرکیجه ده ده دلیل نه دي چې ته نبي نه ده ده خبري جواب فسي اف امت کچيري ته مرسي فهم الخالدون نو دي هميشه نيتي خدا به هغه وخت خوشحالي کوله چې زه د دې ملکي ژبه بنو بارا ژوندې يم بارا به دغه مخلص خو چې ته ملکي ژبه یې ملکي ژبه نو سره دې چا په غم وي په مرګ وي خوشحالي کوي خو ته په پسې ما دې بده یو څورې درته د مخې فإن مت کچیر ته مرسه فهم نو دی الخالدون همیشه نه خدای ما همیشه نه ندی د دې ملکي نو دې څه خوشحالي کوي ته دواړو خبرو جواب په جزې کې وسو کنه وسو فسير بالعالمين بسبرمي كل نفس ذائقة الموت كل نفس هر إنسان ذائقة دي تسكون كي دي الموت دا چا دا مرد هر نفس دي تسكون كي دا چا دي دا مرد دا مرد خواند ولي چي وگوري نو دا خيوازي تا نگوري خود دي ام گوري تا تر دغه ځای پورې چې دا اوس هغه یو آیات او د دې آیات دا ټوټه چې ده د روح البیان شریف کې لیکلي دي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په خپله مبارکه حجره کې پروته پټو یې پر اوار کړ شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو نه و چې نبی علیه السلام وفات کړي یو خواته تللی و کار یې و چې راورسېدی نو خو نه تور ننوتې د رسول الله علیه الصلاة والسلام پټه مبارکه د سره پورته کړل نو باره در دغه ځای داسې د دغه غوږو سره دغه چې موږ ټیکونه ورته یې دلته داسې د ده مخ مبارک په لاسو کې ونیوی د سترګو تر منځ دلته پر دا تنګي باندې دلته مچ کوي باره دغه آیات ورته ووایه وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد موږ در تا د مخه مې چا ته همیشه توب نه دی ورکړی او نو تم همیشه نه اف ان مت فهم الخالدون کته مړ سې نو دی همیشه نه دي کل نفس ذائقه الموت هر نفس تكون كده مرق دي حضرت ابو بكر صاحب دا حواس چو ډیر آرام دغه نغم کیم حواس لا سنکره ور حضرت عمر رضی الله عنه چې ډیر جلاور وو ډیر شجاع وو معنا غازی هم وو معنا خو نه مدرلودي حضرت عمر فراغه سر بیره باندې په دغه موقع کې حواس لا سوار کتور ورڅخه ولکار چول چې مرد دي د ژوند څخه ولا کړه څو کالته ولاړو پر لغه د علامه ملاقات تللی تیس و د مردی مرد کمی خوا دی د حضرت ابو بکر صاحب د حواس داسې پر ځای و چرالی بره هغه مخ کې هغه خطبه مسته ویل دغه په دغه وخت کې و چې د مو چاوه د دې څه بل مثلا بر ثابتیږي چې رسول الله علیه السلام وفات دی راځي پر د تنجی مو چي نو د نبی علیه السلام سر را پورته کی مخ الته بارا د سمج کی خو رسول الله علیه السلام فروت بارا مچ کی د جس دا معلوم ثابتی جو علماء زنی ثابتی چې د یو چا مچول د تعظیم پر بنیاد باندې دا نه غوړی چې لسونه کښې اسمان ته پورته کی چې ورکوش سدا سجده نه د ک سجده خدا غو سجده بدل سی وای نه ابو بکر صاحب دا سجده کول ودت اچ اچ پر درد اند کی چته ور کجه خو هغه فروت هغه د مچ کی خدای او تعظیم او تبرکی مچ دل ود د عبادت رقم نه پکشي کی راضی پدی کی چې د احتراز کی چې نه باید په عبادت په عابدینو کی حساب نسب په مشرکینو کی حساب نسب کدا اس په دا خبره په دی یاس یو دا خبره چې دا وخت دا د آیات وای بل هغه مسله زمنا ځین ثابت کیږي چې معنا دا کجه دل د تعظیم پر بنیاد د عبادت نه دی خو بار البته زم زمون ترازم كل نفس هر انسان دي ذائقته دا تكون كيدي الموت ده مرق ونبلوكم بالشر ونبلو مش امتحانكم تاس بالشر فشر بديسر والخير فخير سر فتنه امتحان ول ملاقاته ده فتنه مفعول مطلق دي نبلوكم ده فار مغرو من غير لفظ هدي لك قعدت جلوسا ندی اخر جلوسان مفعول مطلق دی مگر قاعده فعل جلادی جلوسان جلادی بابونه جلادی معنای یوا ده دلتم نبلو مج امتحان و ابتلاء ده امتحان ته و پتنه امتحان ته ویل کیش نو دا دغه د فار مفعول مطلق و نبلو او مج امتحان و کوم تاسی بل شر په شر سره والخير او په خیر سره فتنه تن امتحان ول وس دجه کل نفس ذائقه الموت او دجه ترمن ستړه دغه دادی چې دا خبره زین ته واچو چې د مثال په تور ته پر یو چا باندې شر و بدی راشي شر او بدی شر هغه کار ته ولکې چې ستاسو طبيعت نه غوړي د پیښه نه جوړه سي تاوانی سي پیسې دی بل څه ګرځنه شر دی ولې زما د مزاج خلاف دی خیر هغه کار ته ولکې چې ستاسو مزاج موافق چې صحت منې شو پیسې لري شکر لري ادا به خیر دی علاوه کدا شر دی کدا خیر دی دا د دې دلیل نه دی چې ته نو د ګردو مرده پر تم زکه ولی خواسته مخ کشش کل نفس زائقه الموت په خیر مغره کې رج تا ته علاش نعمتونه در کې برته مغرور اسی چې دا لکه د ګرد مرد په فارج ځان در څورکسي دا امتحان دی خبره دا غد چې کل نفس زائقه الموت دا مخ کې ورسره کشش ور کل نفس هر نفس زائقه دی چې کوم کې دی الموت د مرګ کتوانو دا چې انسان په ش نعمتو کې دغه تل امر راځي هغه لا پاک وي هغه خو د امتحان د پاره دی هغه د جده پاره نه دی چې همیشه نه ژوند دی دلته داسې نه دی ونبلو موږ امتحان حکم تاسی بل شر په شر سره شر معنی هغه کارونه چې تاسو مزاج نه غواړي معنی تاوانونه ول خیر په خیر سره کده مال وي کده ځان وي په دغه خیر که ماجدي که ځان دی په هغه شر که ماجدي که ځان دی موږ تاسو امتحان وو پته تن امتحان ول دا د جې دلیل دی چې به همیشه نه دا هیڅ نه شر د دې دلیل چې همیشه نه وي نه خیر د دې دلیل چې همیشه نه وي بلکې هغه هغه قانون چې ار نفس په مرکز کې پر جام ځک و الینا ترجعو و الینا خاص و مشت ترجعو تیسرا ګرځول کېږي الله و راتک مو و ماته دي نو دا چې د نبی علی سلام د نبوت څخه انکار کې هغه د عذاب شکارول زلولی ورتوک رچ رازی نو ماته برابنو کچا ایمان پر اوړو هغه ته باغ د ایمان بدلا ورل روار کول سی ثواب کچا انکار دغه رسالت کړي هغه رقم خبري کول چې انتظار کوه برب یو ټاکه پر سی داسې په زمانه کې به معنا دی هلاکس موږ به پاتې هغه ته باغ خپل سزا او بدلا ورل روار کول سی و الینا خاص موږ ته ترجعون تسرا ګرځول کیږي بار دغه امتحان به وسی د شر و د خیر کچا په شر کې صبر کړي او د الله تعالی نه شکرې نه وکړي بدلا ورکول کیږي کچا بیا صبر کړي هغه ته به بیا د مثال په تور جزا سزا ورل روار کول سی په خیر کې دغه رقم کچا په د خیر کې چې الله ش نعمتونه ورل روار کړ په امتحان کې کامیاب سو تمرود سرکشي ځنی ونس ول د الله عبادت د مال او د صحت سره سره کاوه هغه ته به مال او تعالی نه کې بدلا ورل روار کړي کچا په د خیر کې چې نعمتونه الله ورل روار کړي ځان ځنی ورکس سرکشي شروع کړ ګناه او تملا وتر هغه ته به بیا بد بدلا الله ورل روار کړي دا و الینا ترجعون بیا په دغه سره مرګري کې خو په شر کې هم انسانان د وخت سم کې نه شکر او شاکر پیدا کړي په خیر کې انسانان د وخت سم کې شاکر او دغه کم عاسی و متمرد پیدا کیج نو الله و راضی ماته که په شر کې پر لار حق دار ولاړ ام ثواب به وګټه که پر بعد ولاړ عقاب به وګټه په خیر کې دغه رقم د که پر شر لار ولاړ ثواب به وګټه که پر بعد لار ولاړ عقاب به وګټه هغه سم و بده نو دغه د چداله او تعالی اطاعت او دغه تابعداري په خیر کې ځینې کسان پریږدي په شر کې ځینې کسان پریږدي بار د الله څخه باندې سینو ابل بیا متکبر سی فسیالا فرمای و اذا هغه وخت رآ چې وویني کتا الذين اغ خلق کفرو چې دی کافران سوی دي ان يتخذونك دا ان في يدي ان يتخذون دوی نه نسی کتا الا هزوا مگر نه رخشان دی به سر نه سوچ نبی علی السلام به تیر دی ایو به سر ورته داس کی برل دی خدا غدی روان دی ابل به سر ورته دی که برل دی خدا غدی روان دی تکه وس مثلا په خپل ما حول کې پارس کې هغه کسان چې بي جنان دي پارس کې یو عالم روان دي انه یو رقم اشاره ورته وکي بل رقم اشاره ورته وکي یو پسترګ بل په بجبه بل بیا پسترګ خو استهزاء کوي نو الله پاک دغه سو ده توای و اذا هغه وخت را چې وویني کتا الذين اغه خلق فروچ دي کافران سوي دي این یتخذونه دی نه نیسی که تا اله هزوا مگر نرخشند خاص رخشندونه در بانجی وی استهزا در بانجی کهی سنگه استهزا کهی هذا الذي يذكر آلهتكم ایا هذا دغسعی الذي اغدی یذکرو چی یادهی پا بدو سر آلهتكم خدایان استاسی برای شه اغا جمله ساب دغدی چه از مش خدایان و مشران بد بد را یادهی مانا ما پا دازمش پا لاجاو ویله قال تخبونو دیر ولی شاغ دغه بیا سره چې هغه زمش خدایان هغه د دې خپل بوتان او لات او منات او عزت چې زمش خدایان په بدی یادی وای دا اسم نسکوله دغه سره لا وس دا خبره کی معنا زمش خدای خونو ډیر معظم دی خپل بوتنو دی وګوره زمش بوت وګوره دغه په خپل وس د بوت غیبت کول کیږي دا هاذا ایا دغه الذي اغدی یذکر چې دې ذکر کوي په بدی سره د په بدی نو هغه تقدیر دی ورسره وي چې دې ذکر کوي په بدی الیه ته کوم خدایان ساس معنی سیس د خدایان بد وي دغه مراد ده نو د سپکوالي فرق چې دغه هغه سره دی هغه دې هزار تر زیاده غوي الله وايي وي واستو وګوره دا کوم انصاف دی تا په دې خاطر پړ بولی چې ته د بد سپک ذکر کوي الله وايي کوم کار کوي او هم به ذکر الرحمن هم کافرون دا خپل غلطی کی فکر نه دی چې د رحمان ذات باندې کافر دی رحمان ذات نه مانی ته بت نه مانی تا ته پیغور دی که ا دغه سړی دی چې بت پد ذکر کوي الله پاک وایي دی په رحمان ذات سره مړی کافر دی و هم دی به ذکر په ذکر سره الرحمن د رحمان ذات کوم دی کافرون کافران دی معنا ته ذات راځو ته سره واچو ته دغه نه دی دا عانی جن خلق حاسی جن خلق دغه ګردو مر قضاوت دغه راکړي خپله به دغه نه غلطي کوي د جن احکام یې پایماله کړي ده ته به هیڅوک څه نه وایي که د مزاج خبره خلاف وسوه باره نو دی غومبر جوړ کړي په هر مجلس کې داسې وکړه او داسې ورته چې خپل ځان ته پام وکړه پاوته کې سجود نه لګه د رسول الله علیه السلام قدر نه پیژنې د الله صفات نه در معلوم په ایمان نه خبر ته ځان په حق بولې دغه عالم پر باطل باندې بولې دا کوم انصاف دی چې کې رب العالمین دلته دغه څه وایي برای دغه کار کې خپل هغه رقم کې تا په دې پړ بولې چې ته ولې د خدایان سپک ذکر کوي نو د دې سپکوالی کوم دی چې د نبی علی السلام سره کې دا چې هاذا الذي ایا دغه هغه دی هاذا ایا دغه سړی الذي هغه دی ذکر چې ذکر کوي الیه ته کوم خدایان سپک بدی و علاوه و هم دی چې په ذکر الرحمن په ذکر د رحمان ذات هم دی کافرون کافران خپل د دونه غلطی چې دغه پر غلطی نه حساب فسير بالعالمين واي چې نو مؤمنانو به بار دي تو لچ دا رسول الله اسلام استهزاء مکو ی الله به په بد عذاب اختک دی به بار راول در سبخت ځن ډیر بنج راول چې دی دون پر حق دی عذاب راول د دغه خبر جواب الله وکي الله وي خلق الانسان من عجل خلق خلق السوي دي پیدا کړ سوي دي الانسان انسان من عجل د تلوار څخ یعنی انسان خو جوړ سوی د خاور څخه دی د عجله څخه جوړ سوی او خلق یې سوی لیکن خو په طبیعت کې تلوار پروتین او ګاکې د خمیر د تلوار ګرسره سوی دی کله یې په خبره پوسول لکه څوک چې ډیر شریر وي بره موږ دې خو ګرسره د شر جوړ دی د شر خو نه جوړ نه دی په طبیعت کې شر دی په طبیعت کې جنگ دی جنگرای نو دلته د انسان په طبیعت کې تلوار پروت علاوه دې ګو ګسره د چاسه جوړ سوی ګو ګسره د تلوار جوړ دی نو خلق خلق سوی دی الانسان انسان دا ګور مطلق انسان ذکر دی د انسان په طبیعت کې ارشته تلوار دی چې جر سوی وي نو انسان خلق سوی دی من عجل د تلوار څخه نو چې د تلوار څخه خلق خیر سوی نو دی څه چل کی د خپل طبیعت په تقاضا باندې بارے چې د مؤمنان و د رسول و دی ته عذاب ذکر کی دی ویجر را ولا می زندو الله و ورتو و سوریکم آیاتی فلا تستعجلوا سجر دی اوری زب د شکاره کم کوم ته ست آیاتی اغه نشانی و علامه د قهر خپل آیاتی علامه د قهر خپل د قهر علامه خو عذاب دی علاوه ای زبا خپل قهر و ناراضی چه ده دیگه علامه بزه پتاوی نم چه استاد تون ناراضیم زما و تا تون قهر را غلی دی اغا عذاب علا یادی دلت ده آیات سخ امراد اغا عذابون دی چه اغا دلالت علا پر قهر بانی کیون سجر دی اوری زبا دشکاره کم کمتی سیت آیاتی اغا نخشی ده قهر فلا تستعجلو تسی دیر تروار مکوی اگر چی انسان خود عجل جور دی ده عذاب ده پار تروار مکوی جر دی چی در تشکاره بکم اغا با در تراستا تا اغزما ده قهر علامی منع عذاب ویقولون دی وای متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اغا ده فلا تستعجلون چو تیس تلوار مکوی کتوا تلوار کل کری وختوا علاوی ویقولون دی ده سی وای ویقولون دی وای متا کل ده هذا الوعد ده وعده تا چه ده عذاب را که چه خدای بجی اور تا واچی خدای بجی دو رخ تا واچی علا بجی پیو بلاغ تا که کل ده ده وعده این کنتون که چیر تیسی است ای مؤمنان و رسول صادقین تیسی رشتین یست بجی خبری که چه مش بیروی ارگر یو دو رخ دی ارگر یو عذاب دی ده سی ده برای اول که صادقی است رشتین یست کل دی ده رای ولی نو علا مخکر تل فلا تستعجلون تلوار تیسی مکوی سیدی انسان خود عجل جور دی مگر نو ده مرد پار خلق تلوار نگواری چی جرمی مرد د عذاب د پاره نه غړي دا کوم ستا سړي توب دي انسانيت دا کار مکوه مگر وو در تر به سي از ما د قهر عالمي از ما عذاب براس رب العالمين په شيب شوي لو يعلم الذين كفروا لو يعلموا كثير علم در لو داي خبر واي الذين هغه خلق كفروا چې دي کافران سيوي حين په هغه وخت خبر واي لا يكفون چې دي نس منعك ولي عن وجوههم د مخانو څخه خپل النار اور ولا عن ظهورهم ند شاو سخددي ولا هم او ند دي ينصرون نسرت کول کیږي که په هغه وخت خبر وای نو تلوار به نه کولای جواب دلو محزوبتي ملاقاري ماتات وای دا شنو تلوار به نه کولای دای عذاب دای هغه جواب دی نو او زمخشری وای لما كانوا بتلك الصفه کدی دا علم درلو دای په دا خبره پیدا چې ماته دشي وخت راځي چې زه به د اور په منس کې نه به د مخس اور ګرځولای سم نه به د شاته ګرځولای سم نه به د کومک څوک چې راځي چې ما ځنې خلاص کې کفه دغه ځای د علم درلو دلای لما كانوا بتلك الصفه پر دغه صفات به دای نه وای کم چې کوپر به نه کولای استهزاء د نبی به نه کولای استعجال په عذاب به نه کولای دا لما كانوا بتلك الصفه د جواب شاو چې د درې سره خبرې پکښ کړای چې نه به کافر کېدای نه به په نبی استهزاء کولای او نه به تلوار د چا کولای د عذاب چې جر عذاب را تراول نو د دغه لو جواب د آیات په پای کې زه وایم ترجمه بیا کو لو یعلمو ک علم درلودای چا خبر درلودای چا الذين اغه خلقو کفرو چې کافران سیوی پر کوم ځای علم درلودای حين پر اغه وخت علم درلودای پر دغه وخت چې ماته دیس وخت ګوري لا یکفون چې دې نس منع کولای عن وجوههم د مخانو څخه خپل النار اور ولا عن ظهورهم يد الشاو سند مختخوا ور فريوالي سند الشادخ ولا هم او ند ديون سرون نسرت کول کیږي کی پر دغه علم درلودای نو لما كانوا بتلك الشفه دی به دغه رقم نو نه کولای چې کافر کیدای به په نبی برخشند و هلای او د بچش کولای د عذاب استعجال به کولای چې جر را تراول نو دا کار چې دی کی معلومدار پر هغه یقین نسته په دغه ځای د نه پویږي چې دغه سورز ماته ولې چې ګوري چې را باندې راشي بل تاتيهم بغته